گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا محبوب الہی سایہ بھی نہیں دیکھا محبوب الہی سا کوئی نہیں دیکھا یہ شان ہے ان کی کہ سایہ بھی نہیں دیکھا اللہ نے سائے کو جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا آقا میں قبر اندھیری امداد میری کرنے آ جانا میرے شاہ آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سب گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا